और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो तमाम इंसानों को एक ही तरीके का पैरव बना देता, मगर किसी को जबरदस्ती किसी दीन पर मजबूर करना हिकमत का तकाजा नहीं है, इसलिए उन्हें अपने इख्तियार से मुख्तलिफ तरीके अपनाने का मौका दिया गया है और वो अब हमेशा मुख्तलिफ रास्तों पर ही रहेंगे।